bunlara da saygısızlık yapmak küfr olur. 114. Cin ile tanışan falcılar ve yıldıznameye bakıp ve sorulan her şeye cevap verenlere ve büyücülere gidip söylediklerine, yaptıklarına inanmak bazen doğru çıksa bile Allahü Teala'dan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfr olur. Fen bilgilerine inanmamak böyle değildir. 115. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfr olur. 116. Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara yani haç, salip denilen dik kesilen iki çubuk ve heykellere ve bunların resimlerine tapınmak, tazim etmek ve ahkâm-ı İslamiyeyi bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini istihza, alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. 117. Bir sahir, büyücü, sihr ile istediğini elbette yapar, sihr muhakkak tesir eder diyen ve inanan kâfir olur. 118. Müslüman, kendisine kâfir diyene, efendim gibi kabul gösteren cevap verirse, o da kâfir olur. 119. Haram olduğu bilinen belli bir mal ile cami yaptırmak ve sadaka vermek ve başka hayır yaptırmak ve bunlara karşılık sevap beklemek küfürdür. 120. Bir kimse elindeki kat'î haram olan maldan sadaka verse, sevap umsa, alan fakir haramdan olduğunu bilerek verene Allah razı olsun dese, veren de veya başka bir kimse de amin dese, hepsi kâfir olur. 121. Nikahı haram olan kadınla evlenmeye helal diyen kâfir olur. 122. Meyhanelerde, oyun yerlerinde, günah işlenen topluluklarda, radyo ile, hoparlör ile Kur'an-ı Kerim ve mevlid dinleyerek keyiflenmek küfr olur. 123. Kur'an-ı Kerim'i çalgı çalarak okumak küfürdür. 124. Kur'an-ı Kerim'in radyoda ve hoparlörde söylenen, okunan tam benzerine de saygısızlık yapmak küfr olur. 125. Allahü Teala'dan başkasına her ne maksat ile olur ise olsun yaratıcı demek küfürdür.